तेज एव रस इत्यादि भाष्य से तात्पर्य वदन अनुवाद फलमा स्थूल स्थूल देह परिच्छिन्न सैवाद्य प्रजापति अग्निरेशयतस्तस्मा दुपास्योयं प्रयत्नतः। सैव आद्य स्थूलदेह परिच्छिन्न आद्य प्रजापति स्थूलदेह परिच्छिन्न अग्निरेश वही आद्य है हिरण्यगर्भ स्थूल देह परिच्छिन्न हो गया वही प्रजापति है सूत्रात्मा प्रजापति रे वो ही स्थूलदेह परिच्छिन्न हुआ वही प्रजापति हिरण्यगर्भ स्थूलदेह परिच्छिन्न हुआ अग्निरेश वही अग्निरूप है तस्माद अयम प्रयत्न तो उपास्य अग्नि विराट है। 61 में यस्माद् आद्यः आद्य मतलब प्रथम है सूत्रात्मा प्रजापतिरेव ही प्रजापति ही स्थूल देश परिचिन्न हुआ स्थूल है विराट देह से अवचिन्न हुआ सन ऐसा चित्त्य अग्नि छेद हुई चित्त्य अग्नि है चयन योग्य अग्नि है तस्माद् अयम अग्निर आदरेण निरंतरतया दीर्घकालम उपासितव्य इति वो अग्नि है विराट रूप है अग्नि आदरपूर्वक निरंतर दीर्घकाल उपासना करनी है। सूत्रात्मा अग्नि रूप हुआ सूत्रात्मा स्थूल देहावच्छिन्न इत्यत्र पुराण वाक्यम प्रमाणयति मार्कंडेय पुराण वाक्य है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ स्थूल देहावच्छिन्न है पुराण वाक्य तो लिखा है कहीं 45 और 64 नंबर मार्कंडेय पुराण में 45 अध्याय होगा 64 श्लोक होगा। सवा सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत। सवै प्रथम शरीरी वह हिरण्यगर्भ भी स्थूल शरीर विशिष्ट विराट शरीर हुआ वही शरीर हो गया। सवै पुरुष कहा गया सब भूतानाम आदिकर्ता ब्रह्म अग्रे समावर्तन पहले पे हुआ। सर्वनाम भी सूत्रात्मा परामृश्यते सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष सहाया सभूतात्मा सर्वनाम से हिरण्यगर्भ लेना है। सैव विराट भावापन भावम आपन शरीर इत्यादि उच्यते हुई स हिरण्य गर्भ शरीर हुआ वही हिरण्य गर्भ पुरुष कहा जाता है वही हिरण्य गर्भ भूतों का आदि करता है सर्वत्र स उद्देश्य करके उसमें क्या क्या शब्द कहा गया विधि क्या शरीरी पुरुष भूतान आदि करता ऐसा कहा अग्रे वर्तत। तो पराम सूत्रात्मा का परामर्श करना सैव विराट भाव अपना शरीर इत्यादि के द्वारा कहा गया भूतानाम व्यष्टिनाम अग्रे व्यष्टिसृष्टि पूर्वम अग्रे भूतानाम आदिकर्ता अग्रे समवर्तत भूतों के व्यष्टि अलग अलग उनके व्यष्टिनाम अग्रम तो पूर्वम व्यष्टिसृष्टि के पहले हुई था अग्रे समवर्तन वही रहने गर्भ हुआ था फिर व्यष्टि समष्टि रूप स्थूल प्रपंच विशिष्ट हुआ। सत्रेधा इत्यादेर भाष्योक्तम अर्थम आह आगे मंत्र सत्रेधा आत्मान व्यकृत आदित्य वायु और प्राण नहीं आदित्य वायु अग्नि तीन रूप आदित्यम तृतीयम वायु तृतीयम अनुपाख्य अनुपाख्यतनु सोयम व्यवहार प्रसिद्धये आत्मानं व्यभजत् स्थूलैः त्रिधा वायुअग्निभानुभिः स्वयं अनुपाख्यतनु अनुपाख्यं तनुयस्य अनुपाख्य क्या अपंचीकृत भूत से हिरण्य गर्भ होता है, प्रत्यक्ष अनुमान से अनुपाख्य तो नहीं होगा हिरण्य गर्भ। व्यवहार प्रसिद्ध है आत्मानम स्थूल ही वायु अग्नि वान भी व्यभजत, स्थूल रूप अपने को विवाह कर तीन विवाह कर दिया, वायु अग्नि सूर्य वानु वायु अग्नि वानु। व्यवहार प्रसिद्ध है व्यवहार के लिए, पहले अपंचीकृत हिरण्य गर्भ, अपंचीकृत पंचमहाभूत देहत्वाद, अब अपंचीकृत पंचमहाभूत है देह उसका। व्यवहार तो मयोग्यत्व, व्यवहार तो योग्य नहीं है, इसलिए प्रजापतिर अनुपाख्यतन तो कहा दिया हिरण्य गर्भ। आगे व्यवहार प्रसिद्ध है, व्यवहार क्या उपास्यादि व्यवहार, उपासना आदि के लिए वही स्थूल रूप बनाया आत्मानु व्यवज स्थूल त्रिधा वायु अग्नि आदि से। कोश्य त्रिधा भाव से कर्ता, अभी त्रिधा भाव को मनाने वाला कौन है, प्रजापति विराट आत्मा वा हिरण्यगर्भ हुआ वो कर्ता, वो त्रिधा से कर्ता प्रजापति, त्रिधावा से कर्ता जो प्रजापति है वो विराट आत्मा वा हिरण्यगर्भ हुआ, वो प्रजापति त्रिधा भाव करने वाले प्रजापति कौन है, ये विराट है अथवा हिरण्यगर्भ ये लेना है। विषाम पूर्व पश्चिम आह तो स्वरूप स्वरूपानुपमर्देन सविराट देवतात्मभिः उपासनादि सिद्ध्यर्थ महात्मानं व्यभजत स्वयं। विराट है पूर्व पिछे प्रथम पिछले स्वरूपा अनुपमर्दन, स्वरूप उपमर्दन नहीं करके ही वही विराट देवतात्मा भी व्यभजत स्वयं व्यभजत भी विभिन्न हो गया। उपासनादि सिद्धि अर्थम, उपासनादि सिद्धि के लिए अपने को ही विवाह कर दिया, अपने विवाह कर दिया मतलब स्वरूप रहते हुए और विराट रहते हुए तीन कर दिया, स्वरूप को नाश नहीं। व्यवहार में दिया उपासनादि सिद्धि आदिपदेन अभिधानम तत्प्रयुक्ता अर्थ क्रिया च गृहते, शब्द प्रयोग अर्थ क्रिया ये सब के लिए तीन अलग अलग कर दिया वायु अग्नि और सूर्य। त्रिधा भाव करता विराट इति पूर्व पक्ष सिद्धांत महा, अच्छा ये पूर्व पक्ष हो गया विराट फिर सिद्धांत है, पूर्व पक्ष मात्र यह है, पूर्व पक्ष कहता सिद्धांत ये विराट सिद्धांत कहते हैं। मूलात्मैव त्रया मूलात्मैव त्रिधा आत्मान मभिन्नत् स प्रजापतिः इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं स एष इति भाण्यते। मूलात्मैव आत्मान प्रजापति आत्मानं त्रिधा अभिनत अभिनत भेद भिन्न भिन्न किया इत्यस्य प्रतिपत्यर्थम स एष इत्यादि स एष अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचैव आदि दिया है। मूलात्मा है किमत्र प्रमाणम इत्यस्य प्रतिपत्यर्थम आगे है विराज त्रिधा भाव कर्तृत्व वाक्य से अनर्थक सियादित्यर्थ। विराट यदि तीन भाव करेगा तो वाक्य से अनर्थक हो जाएगा, अर्थात विराट नहीं तो ही मूलात्मा कौन से, यही परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप से ही तीन भाव करने वाला। तस्य प्राची इत्यादि अर्थम आह तस्य प्राची प्राची दिख शिरो असव शौच इत्यादि दिया है तस्य छठ में तस्य प्रथम जस्याग्नेर विराजोर कस्य वाजिवत दर्शनस्य विधानार्थम तस्य प्राचीति कीर्त्यते। तस्य प्रथमजस्य अग्नेर विराजः अर्कस्य वाजीवत दर्शन से विद अशोक जैसे उपासना आया, इस बार हिरण्यगर्भ विराट का भी अग्नि रूप विराट का भी उपासना विधान करने के लिए तस्य प्राची दिख सिर इत्यादि कहा अशोक। अनेन वाक्यने कीर्त्यते काल लोक देवतात्मत्वम अग्निरिति। अग्नि विराट है, काल लोक देवता रूप है। सैष अप्सु प्रतिष्ठित इत्यस्य अर्थमाह अप्सु प्रतिष्ठित यत्र क्वचे इति तदेव प्रतिष्ठित हो जाता है उपासक। यस्मात् कारणमुल्लंघ्य कार्य नान्यत्र वर्तते अप्सु कारणभूतासु तस्माद् अग्नि प्रतिष्ठितः। यस्मात् कार्यं कारणम् उल्लंघ्य अन्यत्र न वर्तते तस्माद् कारणभूतासु अप्सु अग्नि प्रतिष्ठितः। कारणभूत अप्सु है अन्य का उपलक्षण, अन्य भूत सहित जल में अग्नि विराट प्रतिष्ठित है कार्य होने से। अप्सु भूतांतर सहितासु अन्य भूत के साथ जल में ये कारण होगी, इसमें सूत्र रूपा सूत्र हो गया कारण अपंजीकृत, उसमें विराट प्रतिष्ठित है। अग्नि के थी पार्थिव विराट, पार्थिव अग्नि विराट रूप है, विराट रूप से प्रतिष्ठित है कार्य रूप है। यत्र क्वच इत्यादि फलोक्तिम व्याचष्टे उपासक जहाँ जाएगा वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। अप्रतिष्ठा गुणम देव मुपास्ते यो निशंग नरः यत्र क्वचैति तत्रासौ प्रतिष्ठां लभते शुभाम्। अपाम प्रतिष्ठा गुण जल में जो गुण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठित ऐसे प्रतिष्ठा गुण देवम उपास्ते गुण वाले हिरण्यगर्भ विराट का उपासना करने से। यो अनिशम नर उपास्ते उपासना करता है यत्र क्वचेति, यत्र क्वच एति गच्छति तत्र असौ शुभाम प्रतिष्ठां लभते प्रतिष्ठित हो जाता है उपासक। अनिश निरंतर सर्वदा शुभाम अगरिताम परलोकाभिरोधि नहीं तीम तत् प्रतिष्ठितता शुभ प्रतिष्ठा अंतर अगरित परलोक के अविरोधी प्रतिष्ठा, नहीं तो कहीं प्रतिष्ठा हो गया किंतु निकृष्ट कर्म में स्थान प्रतिष्ठित हुआ आगे परलोक का विरोधी हो गया पाप कर्म करेगा ऐसा नहीं, शुभ प्रतिष्ठित हो शुभ स्थान में। सो कामे इत्यादि ग्रंथ से पूर्व ग्रंथे न भाष्य उत्तम संबंध महा आगे मंत्र सो कामयत द्वितीय में आत्मा जायत इत्यादि ये भाष्य में जो संबंध पहले कहते युवादि युवादि परिपाठ योवादि परिपाट्य एवं विराजमसृजत स्वयं के दीर्घ व्यापार संयुक्त सो साक्षीदिति भण्यते। ये अबादि परिपाट्य प्रणाली से जल पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा विराजम असृजत सारे भूत से विराट की सृष्टि की स्वयं स कीदृग व्यापार स्वयं तो असाक्षित बने थे वही हिरण्य गर्भ कैसे व्यापार करके थे स्थूल प्रपंच विराट की सृष्टि की ये कहते हैं। आदि पदेन पृथ्वी अबादि जल पृथ्वी आदि यो मृत्यु अपंचीकृत प्रपंच आत्मा अपंचीकृत प्रपंच सूत्रात्मा पंचीकृत भूत पंचक भूत पंचीकृत भूत पंचक तत्कार्य शुष्टिक्रमण पंचीकृत होते पांच, उसके कार्य समष्टि शरीर होकर के तदात्मकम विराजम सरस्व तदात्म पंचीकृत भूतात्मक स्थूल शरीर विराट की सृष्टि की स हिरण्यगर्भ केन व्यापार नियुक्त तम सृष्टवान किस व्यापार से आकांक्षाए असो उच्यते व्यापार अनंतर ग्रंथेन उद्भाष्यम संबंधांतरमाह भाष्य में तो बता दिया कि भाष्य से अतिरिक्त भारतीकार संबंध कथा अन्य संबंध उद्भाष्यम उद्गतम विग्रह कैसे होगा भाष्याद बहिरी उद्भाष्यम उद्भाष्यम उद्गतम भाष्यात उद्भाष्यम जहाँ होता है वहाँ कांत्यादि द्वितीय होता है तो यहाँ भाष्यम भाष्यात उद्गम पंचमी अत्यादय कांत्यादि द्वितीय आगे आता है बहि निरादय कांत्यादि पंचमी है निष्कांत कोश में आया तो भाष्यात उद्गतम तो हो जाएगा वही निराधे कांत्यादे पंचमे तो भाष्याद उद्गम्य भाष्य से उद्गम्य निकल करके निष्कांत उद्गम्य होकर निराधे कांत्यादे हो जाएगा तो निराधे वो आ जाएगा पूर्व निपात हो जाएगा अत्यादेय निराधे निष्कांत होता है वो आदि पद प्रकारवाचक यशके आगे पीछे लेना ऐसा नहीं तो उद्गतम भाष्याद उद्गतम संबंधातर का अत्रीति अत्रि सर्गोथवोक्त अत्रि सर्गोथवोक् थवोक्त अत्रि सर्गोथवोक्त प्राग अत्रि सर्गोथवोक्त प्रा गन्न सर्गोधुनोच्यते असनायावतो यस्मान् नास्त्यन्न विरहात् स्थितिः अत्र सर्ग अथवा अथवा करे संबंधांतर कहते अथवा प्राग अत्र सर्ग उतः अतः की सृष्टि कही गई अन्न सर्ग अधुना उच्यते अन्न सर्ग भी कहते यस्मात् असनायावत अन्न विरहात स्थिति नास्ति अन्न के बिना स्थिति नहीं इसलिए अन्न सर्ग कहते तेजो रस निरवर्तत अग्नि इत्यत्र अग्नि हो गया आता है अत्तु सर्ग उत अत्ता का सर सृष्टि कही गई अग्नि संप्रति अन्न सर्ग उच्यते थी साधी असी संगति ये संगति साधु तरी किमर्थम अन्न सर्ग वचनम एक आशंका करने से कहते अत्तु स्थित्यर्थम असना पासा वाला अन्न के बिना नहीं रहेगा अत्र ही विराज सृष्टि स्पष्टीक्रिय थी और विराट सृष्टि करने से कैसे अन्न विराट इति इच्छा श्रुते विराट अन्न है तो पहले तेजोर से निर्वर्तत अग्नि कह करके वहाँ हिरण्य गर्भ ले यहाँ अन्न हो गया विराट कन्यु अन्नम करिष्यति च वक्ष्यते ततो अयम अपि संबंधी होता आगे कन्यु अन्न कहेंगे जिस चीज को विराट को खाना की इच्छा की तो विराट हो गया अन्न पहले अत्ता तो अग्नि तेरह तेज रस से विराट कहा गया था तेज रस हिरण्य गर्भ तेज रस प्रजापति सूत्रात्मा तस्य शक्ति विराज युक्त मूतरूपत्व हाँ विराट से उत्पन्न सूत्रात्मा तो सूत्रात्मा तो हो गया विराट से उत्पन्न होता है उसके स्पष्टीकरण तो अत्ता हो गया अग्नि तो अत्ता है विराट ही अग्नि अन्नम विराट इति स्थिति विराज सृष्टि। तेजोरस निर्वर्तत अग्नि, तेजोरस अग्नि रूप से कहा अग्नि हो गया, तो अग्नि तो हिरण्यगर्भ नहीं विराट रूप से हुआ, तो अग्नि शब्द से कहा। अत्र अत्तु सर्ग उक्त अता का सर्ग अग्नि की कह कर कह दिया, अभी अन्न सर्ग कहते विराट को अन्न शब्द से भी कहा गया है, तो फिर अग्नि तो अग्नि शब्द से हिरण्यगर्भ किसे लेंगे, प्रजापति कारणत्व प्रजापति सूत्रात्मा तत्सत्य तत्कार्य से विराज उत्तम उपरूपतम विराट हो गया कार्य विराट सूर्य पूर्व विराज सृष्टि बताया संपत्ति विराट सृष्टि विराट सरपति यस्माद् आद्यः सूत्रात्मा प्रजापतिरिव विराट्याभिचन होकर के अग्निश्यते, वही प्रजापति हिरण्यगर्भ ही विराट्याभिचित होकर के अग्नि हुआ, तस्माद् अयम् अग्नि आदरेण उपास्य अव्यव्याय, तो विराट्याभिचन होकर अग्नि हुआ देहावचन, तो विराट देहावचन अग्नि हुआ है हिरण्यगर्भ उपासना करना है, सूत्रात्मैव स्थूल देह वचन, तो वही स्थूल देह विशिष्ट होकर के हिरण्यगर्भ को अग्नि रूप से कहा था, अभी स्थूल प्रपंच को विराट कहेंगे, स्थूल देह को विराट वहाँ अन्न कहा गया विराट को अन्न, हाँ बनाने के बाद उसको खाने के लिए इच्छा की ना, पहले वो तुलादेव को बनाया विराट को बनाने का, तो खाने की इच्छा की क्यों हिरण्य गर्भ, तो हिरण्य गर्भ हो गया अग्नि रूप से अत्ता है, वही विराट रूप से अन्न है, क्योंकि तो विराट की उत्पत्ति के बाद क्षेत्र पिपासा ग्रस्त होकर के खाने की इच्छा करने से वो तो विराट ही हो गया स्थूल अन्न हो गया, स्थूल अन्न हो गया, और पहले अग्नि रूप से कहा था वही स्थूल भावापन्न होकर हिरण्य गर्भ को कहा अग्नि कह करके अत्ता कहा था अन्न विराट, कन्यु अन्नम कर से ती चवक्षते तत्व अयम अपनी संबंध, क्योंकि इसको खाएंगे तो अल्प अल्प अन्न होगा, इस सत्र सत्तर हो गया अत्रिसर्ग आगे संबंधांतर माह अन्य संबंध कहते हैं, त्रेधा त्रेधा व्यभजद आत्मान मित्ते तद्वा प्रदर्श्यते अग्नि प्राणो पुरे वोक्ता वथ संवत्सरो द्भवः, आत्मानम त्रेधा व्यभजत इसे कहा, इते तद्वा प्रद इसी को ही दिखाते हैं तीन भाग बनाया कैसे, अग्नि प्राणो पूरे युक्त हो, पहले कहते अग्नि और प्राण, अतः संवत्सर उद्भव संवत्सर कहते अग्नि प्राण संवत्सर, ये भी तीन प्रकार होता है, ननु आदित्यम तृतीयम इत्यादि ना प्रागेव प्रजापति त्रिधात्मतम, पहले तो तीन प्रकार दिया अग्नि आदित्य वायु प्राण है, तत्कथम तदुत्यर्थम उत्तरवाक्यम तथा अग्नि प्राणो पुरुक्त अग्नि प्राण तो कह दिया, अभी निरवर्तत अग्नि अग्निक्त वायु तृतीय वायु भी कह दिया, यद्यपि आदित्यम तृतीयम इत्यादि आदित्य उक्त तथापि तस्य संवत्सरात्मन जन्म उक्त्यर्थम उत्तरास्ति, तो यहाँ जैसे पहले अग्नि और प्राण वायु के लिए कह दिया था, वायु तृतीयम कर वायु कह दिया, तेजोरस निरवर्तत अग्नि कर अग्नि भी कह दिया, अग्नि वायु जैसे कह गया आदित्यम तृतीयम कर आदित्य भी तो कह गया था, किंतु आदित्य भी संवत्सरात्मक आदित्य है, उसके जन्म कहने के लिए श्रुति है, तो संवत्सर उद्धव मतलब संवत्सर के कर्ता आदित्य अवरात्र होकर के उसको संवत्सर रूप से कहा अतः आदित्य की उत्पत्ति 71 में संबंधम अनेक दुक्त्वा सब मनसा इत्यादि अर्थमाह। ये संबंध तो कह दिया आगे सब मनसा मनसा वाच मिथुनम समभवत असनाय मृत्यु। मन से वाच वाक्य वेद वा वेद में सृष्टि क्रम का आलोचन किया मन से। मनसा मनसा ज्ञान निर्देश त्रैवागिति भण्यते सर्गक्रमं च सवेदुक्तं ज्ञानेनालोचयत् प्रभुः। मनसा वाच मिथुनम समभवत मन और वाणी का मिथुन। मन शब्द से ज्ञान लेना, वाक शब्द से वेदत्रय, वेदत्रय का ज्ञान। सर्गक्रमम स वेदोक्तम ज्ञानेन आलोचयत् प्रभु। स प्रभु ज्ञान के द्वारा मन के द्वारा वेदोक्त सर्गक्रम को आलोचना की विचार किया। वेद में जैसे सर्गक्रम कहा गया सृष्टि क्रम, उसको मन से ज्ञान से आलोचना करना, विचार करके निश्चय करना, यही है मिथुन। दोनों का संबंध मन और वाणी का मिथुन। मन से ज्ञान निर्देश वागी त्रैभण्यते योजना पदार्थ होता वाक्यार्थ कहते सर्गक्रमम स वेदोक्तम। वेदोक्तम सर्गक्रमम प्रभु ज्ञानेन आलोचयति जो कहा गया विचार किया। स प्रभुति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ज्ञानेन अप्रतिहतेन सत्वपरिणाम अभिव्यक्तेन चैतन्येन। ज्ञानेन आलोचयति ज्ञान से विचार किया तो ज्ञानेन का अर्थ सत्वपरिणाम अभिव्यक्तेन। सत्व परिणाम से अभिव्यक्त हो गया जो ज्ञान अप्रतियत न ज्ञान था चैतन्य न वेद। सत्व परिणाम से अभिव्यक्त हो गया चैतन्य, उसी चैतन्य से सृष्टिक्रम का ज्ञान, सृष्टिक्रम का प्रकाश। ननु ईश्वर वैदिकी सृष्टि ज्ञान आलोचयित नालम। वेद में जो सृष्टिक्रम है उसको क्या आलोचना विचार करना तो समर्थ नहीं। पुरुषत्वाद अस्मदादिवत वो भी तो पुरुष ईश्वर हमारे जैसे। इति आशंक प्रतिहत ज्ञान तो उपाधि इत्या पुरुषत्व हेतु करके ये जैसे हम वैदिक सृष्टि क्रम को नहीं जानते ठीक है, इस ईश्वर भी कैसे विचार जानेंगे। तो उसमें हेतु दे दिया ईश्वर असमर्थ सृष्टिक्रम ज्ञान असमर्थ पुरुषत्वाद अस्मदादिवत। उसमें क्या होगा उपाधि प्रत्यहत ज्ञान तो पुरुष पुरुष दृष्टान्त में अस्मदादि में प्रत्यहत ज्ञान तो है साध्य व्यापकत्व है। तो जहाँ पुरुषत्व है ईश्वर में वहाँ प्रत्यहत ज्ञान तो उपाधि नहीं। ज्ञान ज्ञान प्रतिघे नासौ वेदोक्तांग सृष्टि पद्धतिम समन्वालोचय चंभु शिश्रक्षु विविधम जगत। असौ शंभु अप्रतिहते अप्रतिघेन ज्ञानेन वेदोक्तां सृष्टि पद्धतिं समन्वालोचयत विविधं जगत सृष्टिषु वैशा शंभु। असौ शंभु विविधं जगत सृष्टिषु असौ शंभु अप्रतिघेन ज्ञानेन वेदोक्तां सृष्टि पद्धतिं समन्वालोचयत। अन्य अन्य सृष्टि करने के लिए ज्ञान के से सृष्टि में जो क्रम कहा गया अप्रतिक ज्ञान से उसको आलोचना की उसने। अथ अस्य सृष्टिक्षा जो सृष्टि करने की इच्छा है ईश्वर को स्वार्थ अन्यर्थ वा नाद्य अपने तो कोई जरूरत नहीं आप तक काम तो आता और दूसरे के लिए कहेंगे नेतर अन्य अभावत अन्य कोई ही नहीं सृष्टि करने के बाद अन्य हो गए पहले तो कोई ही नहीं इति आशंक्य कल्पितानां प्राणिनां कर्मफल भोगार्थम तस्य शिष्या इति मत्वा कल्पित प्राणी कर्मफल भोग के लिए सृष्टि करने की इच्छा है कल्पित प्राणी इसे अनादिकाल से मिथ्या है तो संस्कार है उनके लिए सृष्टि कर्मफल भोगने के लिए शंभु शिष्य मिथुन समबद्ध इत्यत्र मिथुन शब्दार्थ माह तो मिथुन क्या है आलोच्य आलोचक भाव संबंध है वेद क्रम है आलोच्य आलोचक हो जाएगा ज्ञान आलोच्यालोचक ही आलोच्यालोचक ही योगो मिथुन मुच्यते प्रसिद्धं मिथुनं चात्र न कथञ्चन युज्यते आलोच्यालोचकैः योगमिथुनमुच्यते अत्र प्रसिद्धमिथुनं कथञ्चन युज्यते चौतरे में आलोच्य वेदोक्त सृष्टिक्रम आलोचक हो गया ज्ञान मन सद्वित ज्ञानम ये दोनों का जो संबंध है संबंध क्या है विषय विषय तौर पर संबंध विषय और विषय ज्ञान तद अत्र श्रुति प्रसिद्ध मिथुन शब्द से लेना और प्रसिद्ध में लोक प्रसिद्ध मिथुन अत्र किम न सियाद इति आशंक्य स्त्री पुरुष और अप्रस्तुतत्वात् नैव मिथ्या स्त्री पुरुष दोनों के प्रकरण कुछ यही नहीं प्रसिद्धम अत्र इति अध्यात्म प्रकरण अध्यात्म प्रकरण में और मिथुन शब्द का अर्थ नहीं है असनाया मृत्यु इत्यत्र असनाया ग्रहण से तात्पर्य माव असनाया की मृत्यु अनंतर अनंतराग्नि संबंध प्रसंग विनिवृत्तये असनायेति हि प्राह मूल कारण संगतिम हाँ तो यहाँ जो अनंतर कहा गया कौन सा श्लोक है हाँ अनंतर अग्नि संबंध प्रसंग विनिवृत्त है असनायति मूल कारण संगति प्राह मूल कारण को लेने के लिए असनाय का असनाय मूल कारण हिरण्यगर्भ के साथ है अनंतर अभिहितपुर में अग्नि का अग्नि की सृष्टि कही थी उसके प्रसंग निवृत्ति उसकी शंका होगी उसके निवृत्ति के लिए असनाय कहा असनायति छांदसम छांदसम मृत्यु विशेषणम असनाया असनायन असनाय असनायन असनाय इति छांदसम असनाया है ना असनाय भविष्या पिपास करते तो असनाया नहीं दिया असनाय असनाया तो ही असनाया इति है तो असनाया इति प्राह असनाय इति जो छंद में आया मृत्यु का विशेषण दिया मृत्यु का विशेषण असनाया दिया इसलिए उस प्राण को लेने के लिए असनाया लक्षित मृत्यु रीति पुनरुत्ति मूल कारण सूत्रेण संगतिम स मनसा इत्यत्र सर्वनाम सूचयति मृत्यु पुलिंग है असनायति छांदस मृत्यु विशेषण असनाया निपातन ने कहा असनाया ही असनाया ही मृत्यु समभवत असनाया मृत्यु मिथुनम समभवत असनाया मृत्यु तद्रेत आसीत स समवसर होता असनाया मृत्यु असनाय मृत्यु नहीं, असनाय तो स्त्रीलिंग, असनाय मृत्यु। तो उसमें तो इसे उद्देश्य विद्य होने से लिंग में तो कोई आपत्ति नहीं है। ये छांदस लिंग के लिए नहीं है, विशेषण छांदसम छांदसम छंदस छांदस मृत्यु विशेषण असनाय थे छांदसम मृत्यु विशेषण तत्नाय लक्षित मृत्यु पुनरुत्ति ठीक है। वही असनाय थी मृत्यु का विशेषण स्त्रीलिंग के लिए कहना, क्योंकि वैद्य में असनाय मृत्यु का विशेषण दिया है, छांदस कहने की आवश्यकता नहीं। असनाय थी मृत्यु विशेषण कहते, तो छांदस कहने से इसे हो गया मृत्यु का विशेषण असनाय जो स्त्रीलिंग में दिया। असनाय लक्षित मृत्यु रीति पुनरुत्ति, असनाय लक्षित मृत्यु फिर मूल कारण न सूत्रण संगति, मूल कारण हिरण्यगर्भ के साथ संबंध के लिए समनसा इतर सर्वनाम सूचयती मनसा मनसा मिथुन समबद्ध क्या, तो हिरण्यगर्भ को लेने के लिए उसको ही मृत्यु शब्द से कासन आया। तथा च अनंतर प्रकृतेन अग्निना विराजा तस्य संबंध प्रसृति निवृत्ति। तो यहाँ विराट के साथ संबंध की प्राप्ति है, उसका उसकी निवृत्ति हो जाएगी असनाय कहन से हिरण्यगर्भ को लेने के लिए, जो आगे त्रयीभाव करेगा हिरण्यगर्भ करेगा। तथा च अनंतर प्रकृति नग्ना विराजा संबंध निवृत्त तद यद रेत आसित इत्यतर रेत शब्दार्थ माह, तद यद रेत आसित वही रेत बीज हो गया बीज, तद यद रेत आसित स संवत्सर अभवत न पुरा सत संवत्सरास, ये संवत्सर रूप हुआ उसे पिंड ब्रह्मांड बनेगा। तो सम रेत शब्दार्थ जगत, जगत प्रक्रिया बीजम यद वैशीत पुरा गृही द्वैतेकत्वात्मकं ज्ञानं कर्मच ज्ञानसंभृतं भावनाच तयोरेतत् त्रयं रेतोभिधीयते। ज्ञान कर्म च ज्ञान समुद्र भावना च तीनों को रेत सबसे बीज कहा। जगत प्रक्रिया बीजम, जगत प्रक्रिया के का बीज है कारण हुआ। यद अवैषित यद अवैषित यद अवपूर्वक ई धातु का रूप है, अवैषित बनेगा वी गतिगत इत्यादि धातु में एक ई धातु प्रशिष्ट है। वी गत्यादो वी में ई एक धातु है, ई धातु का ऐषित बनेगा लुंग लकार में और अवपुर का अवैषित अवैषित अवैषित यद अवैषित पूरा वो तो नहीं ऐषित हो जाएगा, वह कहाँ से आएगा अवपूर्वक होगा ई धातु ऐषित बन गया। ऐषित बनने के बाद अवपूर्वक अवैषित बी धातु होगा तो वृद्धि होने से किसकी वृद्धि होगी नहीं अव धातु होगा तो नहीं होगा, तो धातु क्या है वी धातु होगा तो वैसी थी वी धातु हाँ, किंतु धातु वी धातु सेठ आनी थी उदिरंते तो नहीं तो वैशित बन जाएगा। तो हाँ अवैशित इसको टिप्पणी में लिखा बी धातु क्यों लिखा ना वो बी ह्रस्व है क्या अंतर ह्रस्व विकार ई बी है बी नहीं ह्रस्व नहीं नहीं उसमें धातु पाठ में बी दीर्घ होगा किंतु बी ह्रस्व है ह्रस्व से अनिर्धित है ये तो बी जो दीर्घ है उसमें ई है आत्मनिर्भुति परसमंद क्या है परसमंद क्या धातुपाठ तो वी धातु से अवैसे तो बन जाएगा तो वी धातु से क्या इसका अर्थ दिया देखो नहीं तो ज्ञान कर्म ज्ञान से भावना तब तत्व में जाते शिशे अरे धातु है अब वो धातु आत्मनिर्भर परसमंद क्या है परसम पद बी बी परसम पद है हाँ हाँ अब इसी तो बन जाएगा तो बी धातु से यदि हो सकता है तो उसको लेने का क्या अभिप्राय टिप्पणी इसको क्यों दिया है मैं लिखा मैं हमने लिखा है उसको अभिषेति तो वो अर्थ तो अच्छा ई धातु का भी क्या वही अर्थ होगा क्योंकि के साथ वी में बी और ई दोनों धातु का एक अत्यादि अर्थ होगा तो अर्थ तो समान होगा हाँ मतलब दोनों धातु का अर्थ बराबर है बी धातु ई धातु हो दोनों का अर्थ बराबर है तो बराबर है तो यद अवैसित पुराग्रही द्वैते क्या द्वैता के तो आत्म ज्ञान कर्म ज्ञान संभृतम भावन कर्म से ज्ञान संभृतम ज्ञान से तो कर्म और भावना एत त्रयम रे तो कहा गया तो प्रक्रिया से पूरा इति साधका अवस्था होती पूरा यद अवैसित पूरा जो पहले था गृहस्थ यजमान अवस्था में जो था ये ज्ञान कर्म भावना किम तगत सृष्टि बीजम यजमान संचितम है अध्यात्म प्रयोग नास्ती ये अजय को भी हो क्या वो अजय को भी तो अलग है वी धातु का अजय भी अघय पो अज धातु भी घय अपन होता है घय पो हाँ तो ही कारण होगा अभी धातु का नहीं नहीं कारण है वो जो सिद्धांत को दे देखे ना अभी है इसलिए ई धातु का रूप दिया है नहीं तो लेकिन क्या कहें अजय बिया घय पर में अजय धातु को बी आदेश होता है अन्यथा नहीं होता है बी आदेश करने से केवल जो बी धातु उसका अर्धातु के में प्रयोग होना अर्धातु में हाँ इसलिए ई धातु हाँ उस समय धातु पाठ देख करके वो निर्णय किया वो व्याकरण भी थोड़ा अधिक उपस्थित था अभी ये उसको पढ़ाया था कुटिया में पहले वाचस्पति वाच कोश में क्या दिया अवैसित रूप वाचस्पति में इसे धातु का रूप भी देते वी धातु का कोश कोश में अवैसित वेद हाँ तो उसको देखा ना बी धातु का सार धातु आर धातु प्रयोग होता है ना सिद्धांत को मिल जाएगा जा एक सिद्धांत है ना ठीक है हमें क्या दिया हाँ तो ठीक है तो उसके अभिप्राय से ही हाँ भाष्य तो नहीं ये किस टीका में बैलो ना हाँ ठीक है शब्देन्द्र शेखर के में उसके अजय विज्ञ पर सूत्र में जो महाभाष्य है उसके कारण इसका अर्धात्व में प्रयोग नहीं है शब्देन्द्र शेखर कहा गया तो शब्देन्द्र शेखर कहा गया तो अन्यत्र इतना नहीं है तो वो कोश के अभिषेक ये प्रामाणिक है सदन से घर वाक्य शब्देन शेखर में नागेश्वर ने कहीं कहीं भाष्य को लेकर के तो प्रमाण से वहाँ जब कहा तो उसको लेकर कहा तो उसमें भाष्य देखने से इस पर हो जाएगा देखना आगे ये टीका हो गया कौन सा अच्छा चेतर में टीका देखो पूरा साधका होता है उपास्य से नानात्वात तदुपास्य भी तथा नाना है ज्ञान संवृत का अर्थ कहते हैं ज्ञान न समुचितम ज्ञान संवृत कर्म ज्ञान न समृत कर्म ज्ञान से मिला हुआ तो ज्ञान समुचित कर्म आगे तो दो श्लोक के साथ है अवतरणी क्या क्या है ज्ञान कर्मणि तर भावना इतम जन्मात्र संचितम ज्ञान कर्म उपासना कर्म और भावना अन्य जातक अवस्था में था सत्ता मात्रेण वा दृष्टम वा सृष्टि कारण ये ज्ञान कर्म पूर्व भावना पहले था वो केवल सत्ता मात्रेण सृष्टि का कारण है अथवा संचितम दृष्टम सृष्टि कारण उसको जान करके सृष्टि होगी दृष्टम सत ज्ञातम सत कारणम या स्वरूपम सत कारणम सत्ता मात्रेण कारण का तो उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं अदृष्टम सत्कारण मान के उसके ज्ञातम सतम यदि सत्ता मात्र से कहेंगे आदि मनसा त्रयालोचना वह किंचित करम सत्ता मात्र से कारण होगा तो मन से विचार करना ये भी कोई जरूरत नहीं अद्वितीय यदि कहें दृष्टम सतम कदा तदृष्टि तो दृष्टि कब हुई इतिहास में क्या हो ये तो दृष्टि किस समय उसका ज्ञान हुआ जिससे सृष्टि हुई हाँ ओम।